inbrengen dan? Buiten je grote verlofperiode kreeg je daar korte verlofvakanties. Waardoor je de kans kreeg om nog iets meer van inzien te zien dan alleen papa in die tijd. Toen was het inderdaad nog Nederlands-Indië. Tijdens je tweede periode maakte jij de overdracht mee naar Republika Indonesië. Ja, 1950. Ik herinner me nog jouw verhaal dat de inlanders dachten van hoera, nou hoeven wij niet meer te werken. Dat zelfs Sukarno persoonlijk kwam om de mensen aan te sporen om te werken, want nou doen jullie het voor jezelf. Ja, ik weet niet of je op de Borobudur geweest bent, maar die vond ik zo schitterend mooi. Ja, ja. En die hoorden er eigenlijk wel bij. Ja. Ja, doen we dat nog? Ja, oh, je komt er misschien nog wel eens. Maar wij verbazen ons over dat hij in dat schriftje niet Borobudur genoemd wordt. Ze praten daar over Barabudur. Is dat Javaans of is dat een drukfout? Nee, dat is Javaans. Zie wel. Dan maak jij er allemaal van. Er is niemand die besteed spreekt. Nee, nee, nee. Jij kunt ons alles wijsmaken. Ja?